ويرزقه من حيث لا يحتسب. جہاں سے انسان کو گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ عطائیں کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں کرتے. ذرا تاریخ, ذرا سلف کی تاریخ کو کھول کے دیکھیے, عالم ربانی کس طرح دین کی سربلندی کے لیے نکلا ہے, وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے فلاں جگہ پہ دو لوگ بھوکے ہیں, ایک دن خواب آئی دوسرے دن آئی, فوج کو بھجوایا, وقت کا بادشاہ اپنی آشرفیوں کی تھیلی بھرتا ہے پہنچتا ہے, دیکھا تو عالم ربانی بیٹھا ہے جس کے پاس زادے راہ ختم ہو گیا ہے اور وہ سجدے کی حالت میں پڑا ہے. بادشاہ وقت کو خواب کس نے بھیجی؟ اس رب نے. تقویٰ جو ہے انسان کو ہر نعمت قریب کر دیتا ہے. اور یہاں رک کے ایک قرآن کی حقیقت بھی سن لیجیے. آج اس اولاد کے لیے انسان حرام بھی کھاتا ہے, سود بھی کھاتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, لیکن اولاد نیک ہو, اور اولاد نیک ہونے سے پہلے اگر باپ نیک ہو اور ماں نیک ہو تو رب کے وعدے دیکھیے. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني من لدنك فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. موسیٰ اور خضر دو پیغمبر ہیں. کون ہے بولیے؟ پیغمبر. کسی کا غلام ہو سکتا ہے؟ بولے. وہ نوکری کسی کی کرتا ہے؟ اس سے بڑی تو ہستی کون ہے؟ دونوں پیغمبر ہیں. فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. جا رہے ہیں اور کیا کیا؟ ایک دیوار گر رہی ہے, اس کو دو پیغمبر سیدھا کر رہے ہیں. کیوں یہ دیوار سیدھی ہو رہی ہے؟ سبب کیا ہے؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ, جو اسی شہر میں رہنے والے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ, اس کے نیچے خزانہ تھا. لہما, ان دونوں یتیموں کا. وکان ابوہما صالحا, یہ بچے تو یتیم تھے, نابالغ تھے, چھوٹے تھے, باپ کی پدری محبت سے محروم تھے. باپ چونکہ نیک تھا, رب نے بہانہ کیسے بنایا, اس نیک باپ کی نیکی کو کیسے باقی رکھا, یہ مال ضائع نہ ہو جائے جو باپ نے دیوار کے نیچے چھپایا ہے. دیوار گر گئی ہے, قوم کے ہاتھ لگ جائے گا. ایک نہیں دو پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی, جاؤ اس میرے نیک بننے کے مال کی حفاظت کے لیے, ان بچوں کے فیوچر کو محفوظ کرنے کے لیے دیوار کھڑی کر دو. جوان ہوں گے, دیوار کو گرائیں گے اور اپنا خزانہ نکالیں گے. میرے رب کی رحمت دیکھیے, جب انسان صالح بن جائے, نیک بن جائے, چھوٹے چھوٹے بچے ہوں, فوت ہو جائے, ساری زبانیں اللہ کا شکوا کرتی ہیں, کیا بنے گا ان بچوں کا فیوچر, کہاں سے سیکھ ہوگا. یہ دیکھیے یتیم ہیں, چھوٹے بچے ہیں, اللہ نے ان کے فیوچر کی حفاظت کے لیے دو پیغمبروں کو لگا دیا ہے نوکری پہ دیوار کھڑی کر. وَيَرْزُقْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, انسان سوچتے نہیں جہاں سے اللہ تعالیٰ آتا ہے.